okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fiasko rozmów w Komisji Europejskiej z Rosją i Ukrainą w sprawie dostaw gazu. Do połowy listopada ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka mają popłynąć naprawionymi kolektorami pod dnem Wisły. W sprawie przekopu Mierzei Wiślanej w Komisji Europejskiej chcą interweniować belgijscy eurodeputowani. Nadal bez porozumienia w rozmowach Komisji Europejskiej z Rosją i Ukrainą w sprawie dostaw gazu. Kolejna runda negocjacji, która odbyła się w Brukseli, zakończyła się fiaskiem. Ich celem jest uzgodnienie nowego kontraktu do końca grudnia, bo wtedy wygasa obecna umowa na tranzyt rosyjskiego surowca przez Ukrainę. Chodzi o to, by zapobiec ewentualnemu kryzysowi gazowemu i zabezpieczyć dostawy surowca do unijnych krajów od nowego roku. O przebiegu rozmów poinformował wiceszef komisji Maroš Šefčovič. Jestem rozczarowany niestety wynikiem tych rozmów. Muszę to powiedzieć otwarcie. Czas ucieka, jest pilna potrzeba wynegocjowania umowy. Wiceszef komisji Maroš Šefčovič zdawał się zrzucać winę na Rosję za brak porozumienia. Moskwa tłumaczy, że potrzebuje więcej czasu, by przeanalizować zmiany w ukraińskim prawie, m.in. metodologię obliczania taryf przesyłowych. Ponadto Rosjanie podczas tej rundy negocjacyjnej chcieli rozmawiać zarówno o nowym kontrakcie, jak i wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, zgodnie z którym Gazprom ma wypłacić wielomiliardowe odszkodowania Naftohazowi. Rosja chce załatwić to przy okazji podpisania nowego kontraktu z Ukrainą. Komisja uważa, że te sprawy należy traktować oddzielnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski premier oficjalnie zgodził się na elastyczne odroczenie Brexitu do końca stycznia przyszłego roku z możliwością skrócenia. Boris Johnson napisał o tym w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Wyjaśnił, że nie miał wyjścia, bo opóźnienie Brexitu wymusił na nim brytyjski parlament. Dziś przed południem przychylnie do prośby władz w Londynie odniosła się 27 i zgodziła się na przełożenie maksymalnie o 3 miesiące terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. W połowie listopada ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka mają popłynąć naprawionymi kolektorami pod dnem Wisły. Trwa remont uszkodzonego fragmentu rurociągu. To 100-metrowy odcinek, na którym wykonawca montuje stalowe rury. Zamontowano ponad 80 metrów każdej z dwóch nitek. Miejskie wodociągi mają zdążyć z zakończeniem prac do 15 listopada. Tym terminem miejska spółka została zobligowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, mówi jej rzecznik Agata Antonowicz. Wystąpiliśmy do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i do wojska z prośbą o informację, jak długo może funkcjonować most tymczasowy z kolektorami na Wiśle. I uzyskaliśmy informację, że to mniej więcej 2 miesiące, czyli do połowy listopada. Uzyskaliśmy także informację w postaci protokołu z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie omawiano działania zapobiegawcze i tam wskazano, że działania te powinny być zakończone do 15 listopada. W związku z awarią kolektorów oraz spalarni w oczyszczalni Czajka prokuratura prowadzi śledztwo. W ubiegłym tygodniu do warszawskiego ratusza weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sprawie planowanego przekopu Mierzei Wiślanej w Komisji Europejskiej zamierzają interweniować belgijscy eurodeputowani. Skąd to nagłe zainteresowanie sprawą? Chcą tego nie tylko ekolodzy z Ekounii, Partii Zielonych czy Obozu dla Mierzei Wiślanej, ale też i zwykli mieszkańcy Krynicy Morskiej. Apelujemy do wszystkich, niech nam w jakiś sposób pomogą. Wykorzystamy wszelkie formy pokojowego protestu i zablokujemy tę inwestycję. Mierzeja bez przerwy! Dlaczego państwo postanowili zwrócić się do Belgów? Ponieważ jedna z firm, które wygrały przetarg, jest firmą belgijską. Majra Wojciechowicz, Obóz dla Mierzei Wiślanej. Być może dla obywateli Belgii informacja o tym, że ich firma działa niezgodnie z prawem na terenie innego państwa i tam łamie przepisy ochrony przyrody, będzie informacją ważną. Są państwo zaskoczeni tym, że jest ruch, poruszenie wokół sprawy? Absolutnie nie jesteśmy zaskoczeni. Michał Kania, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przekop Mierzei Wiślanej jest inwestycją, która jest na celowniku nie tylko politycznym, ale też międzynarodowym. Komisja Europejska po takich pierwszych wezwaniach do wyjaśnień nie zwróciła nam uwagi, że należy coś tam zmieniać, więc gdyby tak naprawdę Komisja Europejska miała tu poważne obawy, na 100% by zareagowała znacznie wcześniej. Decyzja środowiskowa dotycząca inwestycji została zaskarżona i do końca roku rozstrzygną się jej losy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I zgodnie z obietnicą wróciliśmy do Hyde Parku i jeszcze w Hyde Parku pozostaniemy. Teraz po to, by usłyszeć wielki przebój. Pani Katarzyna napisała, tak może rozpoczynać się każda godzina aksamitu. Pani Katarzyno, proszę nie podsuwać pomysłów, to jest długi koncert. Starczyłoby nam na początki aksamitów i godzin tej audycji co najmniej do końca roku. The Cure, zapis ich urodzinowego, okolicznościowego koncertu w Hyde Parku ukazał się na płycie w piątek. 40. urodziny zespołu The Cure. Kolejny komentarz na moim Facebooku, pani Beata, aksamit sprawił, że polubiłam poniedziałki. To jest temat, który często się pojawia w korespondencji, że właśnie aksamit jakoś ociepla poniedziałki, sprawia, że można je polubić. Ja nigdy tego nie rozumiałam. O co chodzi z nielubieniem poniedziałków? Można próbować mi wytłumaczyć. anna.gacek@polskieradio.pl. Aimlessly traipsing the garden of Eden, hitchhiking hand is our thumb. Careless in camouflage, cool as chameleons, let the boogeyman come. Nitpicking naysayers, barking like beagles through the tall grass of poisonous tongues. Smooth shapes past the gates, just boogieing like a fucking boss. Slide down your throat like an antidote you can quote. No extra cost. Only give a little bit, take it all, take it all. Jeszcze raz z ostatniego odcinka bardzo słynnych sesji. A teraz pan Michael, na którego troszkę się gniewam, ponieważ nie uprzedził mnie, że zamierza o tydzień przesunąć premierę swojej nowej płyty, a ja już tak nie mogę się doczekać, żeby zagrać wam jego nowe piękne piosenki. pan Michael. A teraz z nowej płyty pan Neil. And I know why green is blue. There's so much we didn't do. Oh, I know why green is blue. Watched the weather change, we saw the fires and floods, we saw the people rise, dividing, we fought each other while we lost our coveted prize. There's so much we did. Neil Young. Jeśli pozwolicie, wrócimy do wątku koncertowego. Gdzieś te koncerty są bardzo blisko moich myśli od piątku, kiedy polowałam na bilety na koncerty Nicka Cave'a w całej Europie. I odświeżając, klikając, płacąc i przechodząc dalej, jednocześnie wspominałam sobie dotychczasowe moje jego koncerty, ale także i myślałam o tym, dlaczego znowu to robię, dlaczego całe to wariactwo, dlaczego. I uświadamiałam sobie po pierwsze, jak bardzo to lubię, ale po drugie w tym procesie analizy i myślenia wracały także wspomnienia tak wielu koncertów, więc może dlatego dziś tyle muzyki właśnie z płyt koncertowych. Teraz zabieram was na Wenus. So this little song, it's probably, she's one of my best friends of all the songs. And, she just didn't want to be on any of the records. She was supposed to be on Pele, and then she told me to fuck off, and then she, was supposed to be on Choir Girl, sort of, kind of. And then she said, you know, no. And then she decided she liked being played live, so I play her a lot. So then I thought I'd make some plans, but Violet thought she'd really rather be water instead. And Peggy got a message for me from Jesus, and gathered every word that you have seen. And I know I have been driven. Płyty To Venus and Back, Tori Amos. To jest jedna z moich ulubionych płyt koncertowych, chociaż w przypadku Tori, która rozpieszcza fanów bootlegami, półbootlegami, wydawnictwami, które trzeba złapać, bo znikną, i z pewnością jest kimś, kto dzieli się swoją twórczością nie tylko w formie studyjnej, ale i koncertowej. Takie wskazanie może wydać się tym jednym z najłatwiejszych, najbardziej oczywistych, bo To Venus and Back jest po prostu pozycją w jej dyskografii, ale rzeczywiście wydaje mi się, że gdzieś idealnie złapany moment jeszcze w latach 90. Takiej Tori, której dzisiaj trochę już nie ma, jest oczywiście wciąż na scenie wspaniała, wciąż jedyna taka, kiedy zasiada przy swoim fortepianie, ale to jest dla mnie taka płyta, która zamyka ten czas, kiedy poznawałam ją, kiedy się w niej jakoś zakochiwałam, w tym właśnie, co ona potrafi zrobić na scenie, i tutaj jakoś wracamy do tego wątku, co tak naprawdę da dają nam koncerty, robią nam koncerty i dlaczego wciąż na nie jeździmy, a myślę, że pokiwacie teraz ze zrozumieniem głową, że ten proces zdobywania biletów i polowania na bilety staje się coraz bardziej ekscytujący, powiedzmy. Raz jeszcze Tori. Sweet boy, when they find you, well, tell me what you think they'll do.

Your face has fallen sad now. For you know the time is nigh. Oh, when I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your ships around me and burn your bridges. Time you come around, come loose your dogs upon me and let your head down. You are a mystery to me. Every time Cave, The Bad Seeds w maju na koncercie w Gliwicach. A na do usłyszenia w Aksamicie jeszcze jedna podróż w stronę czegoś jasnego, dobrego i ciepłego. Do usłyszenia.